محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سليم چشتی رحمۃ اللہ علیہ گزر گزرے جو ان کے مسئلہ ہیں شیخ احمد سلیمی رحمۃ اللہ علیہ کے دسویں صدی ہجری ہے نا مسلمانوں میں دسویں صدی ہجری اس میں اکبر نے جب دینی لائی کا اعلان کر دیا اور ہندو مت کو اور لے اس کے کافی چیزوں کو لے کر نیا مذہب بنا لیا تو اس کے خلاف ایک کام شیخ احمد سلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پرامن انقلاب اتنی بڑی سلطنت کے خلاف انہوں نے پتا کیا ہے ایک تو انہوں نے کام کیا